الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدسم السوريور ديركي كورونا قدوم زمان هجم وبآية السجدة سورة سجدة آية geldiği zaman o secirde hangi duayı okuyabilirim? Özel bir dua var mı? Diyoruz ki Şeyh Elbani İbn Abbas'tan gelen şu duayı hasenlendirdi sucud tilavette. Yani tilavet secdesinde Kur'an okuma ayetin secdesinde Allahümme uktubli biha indeke eceran ve da'anni biha vizra ve cealha li indeke zuhra ve tekabbelha minni كما تقبلتها من عبدك داود. Tirmidhi rahimallahu teala bunu rivayet etti Peygamber Efendimiz'den İbn Abbas'ın hadisi olarak. İbn Abbas'ın hadisi olarak bu bir. İkincisi de arkadaşlar bu dua okuyabilir. İlle de bu dua okunacak diye bir şey yok. Veyahut da Sübhan Rabbiyel A'la İbn-i Temin dediği kadarıyla denilebilir. Ama başka secde gelen dualar da yapılabilir. Yani tilavet, secdesi tilave niye benziyor? Yani tilavet secdesi dediğimiz dua, yani Kur'an okumanın secdesinde secde edilen secde namaz secdesine benziyor. O şekilde dualar edilebilir. Bir fark arasında yoktur tamamen.